بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. والتين والزيتون. Vid fikonen och oliverna. وطور سينين. Och Sinaiberget. وهذا البلد الأمين. Och denna trygga stad. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Vi har sannerligen skapat människan i den bästa upprättstående skapnaden. ثم رددناه أسفل سافلين. Men sedan gör vi henne till den lägsta av de låga. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Förutom de som tror och gör rättfärdiga gärningar, för de ska få en belöning utan ände. فما يكذبك بعد بالدين. Vad skulle då få dig, människa, att vägra tro på gottgörelsen? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Är inte Allah den rättvisaste av domare?